شاکرن نرگس بیمار یک نگاہی گدیدگاں مستیم، چاریت میں محفلہ نازیں گسد برگیں گلاب و اطلس و بھواں، گو عطر کافور مسک و امبر سارا، وصف مجلس وصف مجلس لبزان نیت گو منی شیراں، بیا کلی نازیں بیا بریچ گالاں، قید شم دیما شکر گپت بلبل توار، حضرت مولانا عبد الرحمان رئیسی نیا واجہ وشت بکنتا، گو درود بر محمد و آل و اصحاب محمد. درود شریفان، کدی پورا بیاوا کدی گندا مدینہ، کدی قسمت منا بارتے روانے دا مدینہ، یا دلا چا عالم سندہ دلا بندہ مدینہ، یا چتور وشے ہمارو اچ کے رواں گندا مدینہ، یا مدینہ مئی بار گاہے مدینہ شاہ درگاہ، مدینہ مئی بار گاہے مدینہ شاہ درگاہ، مدینہ لطف اللہ ہے ملکانی گزرگاہ، مدینہ لطف اللہ ہے ملکانی گزرگاہ، مدینہ آہم جاہیں کہ جبریل ہر دم راہے، مدینہ آہم جاہیں کہ جبریل ہر دم راہے، مدینہ میں دل و ساہے منا بار رب مدینہ، یا مدینہ میں دل و ساہے منا بار رب مدینہ، یا کنا دیدار حبیبا من بیچارا روضہ پاکا، کنا دیدار حبیبا من بیچارا روضہ پاکا، تسلائی دیا تام دل غمگین و غمناکا، تسلائی دیا تام دل غمگین و غمناکا، سلامی عرض کا ناپا بزرگ شاہ لولا کا، اثر تاج رسولانا اثر دار مدینہ، یا چمی دردانی پہارا شپاواب نئی منی چما، چمی دردانی پہارا شپاواب نئی منی چما، دلو دل گا ہسستا چا ہمی فیک روغ محمد، دلو دل گا سستا چاہمی فے روغ محمد، وطی عمر بار چر تگ منی رو چھمد گے کما، خدایا از وطی لطفا مناتا بر مدینہ، یا من آرام نیلن ای زہیرا ماشا پوروچا من آرام نیلن ای زہیرا ماشا پوروچا چمی جدو بیا چا مان زیادا جندنو موچا چمی جدو بیا چا مان زیادا جندنو موچا نزانا ما پا ملکا چه فکری مان دیلا سوچا خدایا منی دپانے تین دگے جز مدینہ آیا منی چمہ مدام سکا مدینہ مادنی رہا منی چمہ مدام سکن مدینہ مادنی رہا کہ کیسا ہوتے معامل کا حبیبے میتا گو جاہا کہ کہہ روتے معامل کا حبیبے میتا گو جاہا سلامی گو کنا گو سلامی گو کنا گو ما پا دردہ نگی شاہا کہ وپتا گمبدا سبزی معاشا ر مدینہ آیا بیا وشی نسیم صحبے دمانی تو ادا گر دے سلاما میں گمبر محبوبا منی خدایا تو بکن دل گوش منی کو کارو فریادا منا یک بی وسی کسی کنوا ہی جنا دادا چتو کن تر جمن دی اک تمنا ہی دل شادا منا بری اسر بے شہر بچارا من مدینہ آیا کدی پورو بیا واہ کدی گندہ مدینہ آیا کدی قسمت منا بڑتے روانندہ مدینہ آیا دلا چا عالم سندہ دلا بندہ مدینہ آیا چتو روش ہمارو کے رواں گندہ مدینہ آیا کدی قسمت منا بڑتے روانندہ مدینہ آیا حبیب خدا شافع روز محشر حبیب خدا شافع روز محشر نبی تک نبی تئی مثال و تئی درور قرآن نبشتگ تئی اخلاق تعریف چ اخلاق و شان تئی اللہ اکبر تو ات کے شتن کفر و شرک تہاری تو ات کے شتن کفر و شرک تہاری جہاں بت گو ایمان شہما منور تو گونے چتور فتح بنت یک دمانہ تو گونے چتور فتح بنت یک دمانہ حنین و احد خندق و بدر و خیبر نہ موسیٰ نہ عیسیٰ نہ یعقوب و یوسف علیہم الصلاۃ والسلام نہ موسیٰ نہ عیسیٰ نہ یعقوب و یوسف مجال نہند کے یک کی بیبتی برابر ہمار استگارن کی زیرت تئی سو جاں ہمار استگارن کی زیرت تئی سو جاں اگارن کے تئی کش کو راہا بی بی در ترپنت آزمانا دا ای ماہو استار تروپنت آزمانا دا ایمان استار دا ای رو جن ہر طرف گشت و چکر ہزاران درود و سلام باتی واسطہ ہزاران درود و سلام باتی واسطہ تئی اولاد و صحب و یاران سراسر منت کا منت واری کنے چا حضرت مولانا عبد الرحمن رئیسی نے آیا کہ گو وتی وش سرودا میں مجلسی مزین کو چار توتی بستانم چار توتی بستانم یا بلبل خوش الحانم میں ملک سخنران میں واجہ چہبارم دنے درگتا ہمیں ما و شما گون دل گوشاں گوش داریں کوہر بلوچستان حضرت شیخ الحدیث پتی نصیحت و سوجو پنتا واجہ و شت بکنتا گون درود بر محمد و آل و اصحاب محمد دیوان مردمان دیم تیر بیائے کے جانے دیم تیر بیائے تنا ذکر میں تا جم تیر بنن تا تاکہ جانے مردمان جا بھی دم بے دم بر ہم دم بر گل خوشبو محمد سلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك من ربك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله یہ بابرکتیں وقتا مروچگیں مابین مغرب و عشاء یکی از بسیار مبارکی اوقات ہیں و یہ وقت مسجدانی تہا نندگ فضیلت خاصی داری روایت یہ آتا کسی بین مغرب و عشاء یہ وقت مسجد تہا بنیت اعتکاف مسنون بوازینی برائی جنت قصر بنا کنگی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم و این مکان با شکوه و با عزت یعنی مسجد این محله بازار به نام وشنام دری گون شما مسلمینا و شما مردما نندگ و شمارا گندگ توفیق اللہ تعالی فراہم فرمائیں ایوات ہنچین نعمتی و توفیقی کے ہر چی ما اشی شکر ہر چند بیان بکنون ادا بکنون ادا بتنے نکا و ای دیدار و ملاقات و اجتماعی شمیں کہ منا در ای جمع شمی ای حاضری توفیق اللہ پاک عطا فرمائیں یکی از بہترین توفیقات خدای ذوالجلال برای من و برای شما کہ آئیے مبنا و اساس هیچ چیزی دیگر از تماها و چشم داشتهای دنیوی غیر از موضوع دین انشاءاللہ نہیں چیزی دیگا ہمیں دو مدرسے دو مکتب تعلیم قرآن وجود در ای بازار مکتب پسرانه و مکتب دخترانه و تعداد قابل توجهی طبق گزارش که شما اشکو شما مسلمین فرزندان پسر و دختر مردین و جنین برای قرآن کریم عرشی و آسمانی کتاب و الله ذوالجلال مبارکین مقدسین مطهرین کلام فراگیری خاطره او دا جمن تو قرآن وانا اگر قاعده نورانی و بغدادی حروف شناسی وانا هم در واقع قرآن وانگ اراده که با ای کارا دیما با قرآن وانگا توفیق حاصل بکنه. ای پیمین مراکز قرآنی و دینی بعد از مساجد اکودا الله پاک بندگی و طاعت و مسلمین سر به سجودی عبادت انجام گیری هر بازار تها دومی مقدسترین اماکن و جایگاه ها. که بعد از کعبه مشرفه در مکه مکرمه که ما شما پنج وقت توفیق پیدا کنی نمازان تا دیما و تی چهرهیان ای طرفا متمرکز کنی و الله بندگی خاطره روب قبله نماز وانی و تی مردگان جنازان روب قبله اشتین و نماز جنازه ادای کنی بران دعای مغفرت بی و قبران تا و تی مردگان مسلمانی روب همی کعبه مشرفه یا قبله یا آنا ایرکنی و توجه به قبله دین به قبله کنگ یک هنچین شعاری ما شما مسلمانانی که حتی وقتی که و تی مرگی پسی حیوانی یا زمینی سرا ایرکنی که ایا طبق دستور الله جل شانه سر ببرین و حلال کنی ذبح بکنی حکم همشی که اگر انسان وتی قدرت و توان تو کہ اضطرار حالت نہ مجبوری ہے ای دیما گو قبلہ کنی وتی دیما گو قبلہ بکنی ای سرا ببرین و همی پہم بعد از ان کعبه شریف عظمتا مسجد الحرام عظمتا و بعد از نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مطہر روضہ مبارکہ و مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اتحا چھئے مکاتب قرآن او دا جہائی کہ قرآن تعلیم بھی ولو ظاہرہ بدون آرائشی بدون امکاناتی خاکی و تگردی سرا معمولی مسلمانان فرزند قرآن وانان تو معلمین و معلمها قرآن تعلیم دیا اشانی دومی درجه بعد از کعبه شریفه مسجد الحرام و روزه پاک رسول خدا علیہ السلام و مسجد النبی علیہ السلام ای اللہ تعالی ہنچی فضلی ہے کہ آ مردمانی که آنی ملک تها ای چیز موجود ہے مسجد موجود ہیں و مکتب قرآن موجود ہیں یک ہنچی عظیمی فضل و عنایت و نعمت بزرگی اللہ ذوالجلال ہے اسی شکرہ اگر ما شما به هر طریق با هر صورت کوشش کنی ادا کنے گے اگر چنانچہ هر مود تار یا مش میں بدن ہے سر مودا دیم مودا جسم مودا هر کجا کا مودی ہے شان ہر یک یا ہزاران زبان پر بھی تو بھائی تمام زبانہ بتعداد مودانی ضرب درا و اشان اللہ تعالی حمد و صفات و شکر نعمتانی ادا کنک بی بی ادا بوتن نکا ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوها شکر زنین گو مئی مردمان مگن دو ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها اگر شما اللہ تعالی نعمتانا حساب بکنی بتعداد شمارا شما آنا در نیائی تو آنا شما احصا کت نکنی حسابش کت نکنی لذا ما عرض کو کما اللہ ہے بارگاہ منگوشت الحمدللہ و ای کلمہ اللہ پاک محامد جامعی کلمہ یہ کہ قرآن پاک آغاز باہمی کلمہ بوتا الحمدللہ رب العالمین آج چیزی کہ قرآن گوشتا آج چیزی کہ حدیث تا آیا تا آنی برکت ہنچین جامعی برکتی ہیں کہ با یک کلمہ یہ ادا کنگا در برابر تمام کره خاکی روی زمین اگر چیزهای مخلوقات موجود ہیں به آن تعداد انسان حساب بکن تو شکر دیگه الفاظ تا ادا بکن به جاگاه الحمدللہ وانگه نرسی یک بری الحمدللہ یک حدیثی آیا تھا کہ اگر شخصی بر شما احسانی کو زحمتی برای شما کشتی شما ای سفره سرا نشتی ورگی وارتو دیگه خدمتی هر نوعی انجامی دا بعضی کمی بی حد و حسابی خدمتی یکی یا کسانی برای شما کو شما در آخرا ای تشکرا با کلمه جزاک اللہ یا جزاک اللہ خیرا اگر بگوشے کامل ترے با ای کلمه گوشگا آئیے تمام احسانانی وسند آئیے بدل شما چوبی ادا کو ولی جائے تأسف انکہ مروچی ہر کجا سنتانی جاہا الہی و نبوی کلمات جاہا میوتی رسومات کلماتا گبتا رسم کے مروچی کلمہ پارسی اربتا دست درد نکنے دست درد نکنے چی بجائے جزاک اللہ خیرہ دست درد نکنے چی حقی اداو پیشی کی دست درد نکنے یا کلمہ دعائی ہے یہ مسئلہ شکر کے دیگر بدین خبری نہیں بل آج سنتی کلمہ جہا آج کلمہ کے سردار دو جہان آقائی نامدار جناب محمد عربی فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرماتا ہرگز آئیے جاگا حد کلمہ صدہ کلمہ دیگا گبت اللہ کا یا مروچی سلام جہا موقع رفتن و جدائیہ خدا حافظ کلمہ خوبی ہیں جہا فارسی زمانے سارے کلمہ دعائے خیر ہیں اتمنہ ان اللہ تعالی شمارہ حفاظت کا من روگو رخصت کا مردمانہ بل اسی صدہ بر تقرار کنگ بقول مردمان خدا حافظ یہ کلمہ لفظ خدا حافظ تقرار کنگا یہ جاگاہ نگری السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمت اللہ سنت مطابق حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائی تشریف ببرتے سی برا سلامی دا شواہ رحمہ بھی کہ سی بر چھتو سلام دا واجہ شیئے دو توجیح کنک بوتا یا کہ اسی کے واجہ مثلا دروازے پشت یا کیے ہنو اکی درجن کھئے آشنا ادھر اختراعات مندر آوردہائی ذہنیاں حضرت سلام دا اولا چھ پشت دا سلام دا السلام علیکم اجازہ ہم من بیاؤں وارد بوں شمیں اتاغا ادخل من بیاؤں تو کا اجازہ حق بیاؤں صاحب منزل یہ حضرت اذن لوٹا گا اجازہ لوٹا گا کہ اس کو خوشحال ہو افتخار کو آئی وشے چھ زمین نہ ہزار مردمہ پاد کو کوشش کو دیما برو حضرت واجہ کے منزلہ وارد ہو پدا دھومی سلامی دا آ یک سلامی منزل تو کا اتاغ تو کا آگے یہ دھومی سلام ہے وقتی کہ حضرت چودہ پا دہتی ہیں نو رہا دک بوتی پھر برگردہ گا پچھتا رہتی ہیں ہم کہ دریہ گوشتی السلام علیکم اسے سلام یہ توجیہ دیگا اسے سلام ہے اسی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقتی کہ ایک جمع اتحاب یہاتے ہیں خب مثلا یہ جمع یا کسی دیم دروازے بگزی ادا مردمان سلام ادا دیم تلاک یہ تا آخرہ لوٹی برو احساس کن کہ یہ وسط مردمہ آ سلام آمنی بلکہ نشکو اشان پدا دک سلام ادا یہ کشتر کی یہ پدا دک سومی سلام ادا گاہ وقتی کہ حادثہ موتی برا عزیز پیشی ہے وہ ما توفیق پیدا کرنے کے بروی برا نماز جنازہ ادا شہرہ تا من یاون رسینو تا مسلمان صف سرا اشتا تھا کہ پچھے کہ نندگی جاگا ہی ادھر نہیں وہ کسی کہ معذور ہم نہیں ادب ہم ہمشی ہیں کہ مردہ یہ رکھنا کہ بھی شی وحشتا مردہ کے گندگے کہ اللہ طرفا رابطہ چھے دنیای دنیای ویل کتا ہر کسیں پیرے نے جوانی نے کسانی نے مردی نے جنی نے اسی دنیای زندگی ترک کو تمام بوسی عمر ہمشی ہیں عالم برزخ و آخرت نہیں مگا رہا دگیں قبر نہیں مگا رہا دگیں بارے معاملہ چطور بھی ہمیں وحشت انسانا بے استراحت میلی بعد نندگا قرار آئی نیلی سرپائی گوشتی حدیثی آیا تھا کہ وقتی کہ شما مردگی گندی کہ جنازہ ہی گوازے نگا شمی دیما اگر مردمی نشتہ کو گندگین تھی پاد بھی ہے یہ پاد آیا گے مقصد در حقیقت ہما موت یاد خاطرہ اظہار بی قراری و اظہار آمادگی ہے کہ یہ روچ برا ہر کسا برا ماں ہم یہ روچی پیدا کریں میں وقتی کو ادھر رسوں چیدے ماں کیا ہوں صفان ابتدا مردم صف دراز ہیں من رہوں وسطا کہ جنازہ ہی رہے میں مردمان دیما گزوں گا ہمیں سنت سرا توفیق عمل حاصل بھی سی سلام دے گے تو ادھا کہ جنازہ ہی رہے مردم رسے ای جزاک اللہ السلام علیکم ہنچکو داخلی بھی مردم و ہنچکو برگردی دیکھ کلمہ یا ہما کلمہ ان برکت بالا ترین کے چھا آ زبانی یا در حتیان چھا آ مبارکی زبانی یا آ استعمال بودتگان کے آ زبان کلمات گوش داروک رب ذوالجلال ملائکت الرحمن چھا آ زبان الفاظ و کلمات و آ صدا و آواز احساس لذت و احساس برکت کنا اللہ تعالی مار شمارا ہمیں واجہانی واجہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلامی و آئیے فرزند و اہل بیت و خانوادہ و یاران و صحابہ آئیے غلامانی غلامی ہے آئیے غلامانی خاک پاد بوگے شرف عطا بفرمانی مار شمار چو بھی دنیا پادشاہی روی زمین تاج سراجر کرنے گی لذا منگوش کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ شفائی توفیقہ فراہم فرمائیں در خدمت عزیزان از جامعۃ الحرمین چابہار اساتید و مدرسین محترم بے اعتبار سن و سال و فضلہ چ درستاں مخصوصاً سن سال لہذا دیماتر و خدمت دین و تعلیم فرزندان مسلمین لہذا قدامتا در چابہار جناب مولوی عبد المجید آخندہ سن سالا چما کم مغنم نکلا باز مستر آواز حکود نشتر اندازہ اولی مکتبی که در چابهار دایر بوده قرآن معلم همی واجب بوده که چه دست چرا ده و صدها پسر و دختر عمل که علم قرآن فیضش حاصل بوده و خیرکم من تعلم القرآن و علمه الفاظ حدیث شریف مشهور ہیں و بعضی طرقائی حدیث بجائے خیرکم افضلکم کلمہ ہے فضیلت دارتر و بہتر پر خیرترین شما منی امتیاں صحابت آ خطابیں و یا کل امتا ہما کسی ہیں کہ قرآن بانی و قرآن دگران بانی و ہمی پہ جناب مولانا عبدالواحد بزرگزادہ از استادان قدیم مدرسے از مدرسین جامعہ درس حدیث استاد ہیں ہمی پہ مولانا محمد عیسیٰ امیری کے شمع دیما بعض ارزندے ہیں با جوش و خروش احساسات میں بیانی مطرحی کو تو استفادہ بو الحمدللہ اللہ عمل توفیق بدا و مولانا خدا بخش اسلام دوست و جناب مولوی حافظ احمد سعید و یدگے علماء ایک امراہ مولوی خلیل اللہ مبارکی منطقه علماء تها کمبلانی منطقه علماء الحمدللہ مولانا قاضی نور محمد رحمت اللہ علیہ برکات علمیہ آنی تعداد آئی چوک نماسک بیشتر با ایک قسمتا جادہ ای طرف جنگو کہ مردم رو مشرقات چپی طرف وجنامانی علماء تعدادا قابل مقایسہ نہ مولانا عطا محمد ارجمندی تو آئیے زیبائیں بلوچی دبگال و شعر مولی عبدالرحمن ایک شمید ماوانت و یہ دیکھیں علماء عزیزی کے دا تو آ منطقہ ہستے ہیں و ہمیں پہ علماء جوان و نوجوانی کے شمیوتی ہمیں وجنام منطقہ تہا الحمدللہ اخیراً جامعۃ الحرمین فارغ شدہ و فاضلند کے یہ واجہانی استادانی زحمات برکتا و آنیوتی محنت اخلاص پدر و مادرانی توجہ برکتا آیانا یہ توفیق حاصل بوتا کہ بروچی بائے افتخار ببائی شمع منطقے تو کا و آ خاہران فاضلی جنین چوکانی و خانمانی کے جامعۃ الحرمین استادانی زحمات طفیلا مروچی یہ شائستگی حاصل کتا کہ وجنام روستایانی تا مخصوصا یہ روستای تو کا چندین نفر از خواہران فاضلہ و عالمہ با اخلاص مشغول فعالیت و کار کہ مهمترینی قرآن تعلیم دین تعلیم کتاب های دینی تعلیم و تبلیغ و موعظه و بیان گاہ وقتی و تی ہم نوعانی ما تو گوہرانی جمع اتحا انجام دے گا یہ ہمیں نعمت های الہی اولا از اللہ پاک ذاتا جائے تشکر و حمد و ثناء الہی داری و ثانیاً ہمیں ارزشمندی فرزندان میں کہ فرزندان جامعۃ الحرمین مدرسہ دینی چابہارا و با قبول زحمتا و با افتخارا کسب ثوابا برائے اللہ ذوالجلال رضایا ای مناطق تو کا مشغول خدمتا مروچی ای مناطق تو کا ما شما مسلمانان تمام بعد بی حبرا افتخار بکنی کہ اللہ تعالیٰ دین بہارگاہ یارتا و اللہ تعالیٰ علم قرآن، علم حدیث روشنائیہ به ما شما و ما شما فرزندان جنین و مردینا عطا فرمائیں تا ای شکر ما شما هر چی بجا بیارین انگا کم. اللہ تعالی توفیقا ای شکر با عمل ما را شما را عطا بکن، هم با زبان اللہ حمد وانک تسبیح وانک الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سوری مقدسین کلمات سبحان اللہ او دیگه من دیم به قبله اسم مسجد ای بالای ستر کلمه شریف کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته چه زیبایی سبحان الله. چرا هم که ای طرفا اسم جلاله الله مقدسین کلمه و ای طرفا محمد صلی الله علیه و سلم نام نامی و اسم گرامی سید الانبیاء والمرسلین علیه و علیه و علیهم الصلاة والسلام و علی آلهم و اصحابهم اجمعین چقدر زیبایی. علماء فرمانا مردم لوٹی اللہ محبتی زیاد زود دلا بنندی جایی که اللہ پاک نام نوشتا یا وقت بنویسی تی خوشحت بنویسانی روزانه دری بکن بچاریتی همیشه با تعمق چمان سک بکن همی مبارکی نام بچاری الله پاکه همیشی عبادتی هم وشی نتیجه شی بی که رفته رفته حب الهی قلب تا جاگزین بی. نبی کریم علیه السلام نام مبارک بچاری، صحابه کرام نامان بچاری شان عبادت ها چقدر جذاب و جالب تن برا ما ایدی اما نام مبارک حضرت صدیق اکبر حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق ایدن اشتغا محراب دیما والا حضرت عثمان ذی النورین حضرت علی مرتضی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دربار نبوت را صدیق عمر دربار دربار نبوت را صدیق و عمر دربان هرگز نرسد آنجا بیگانه از این یاران. کسی که چه ایشان یه خاصان بارگاه رسول علیه السلام کسی بیگانه ببی چه ایشان دور ببی آ کجا با آ بارگاه دربارا رسائی پیدا کن تو ادا سر بوتنه کن. اولاد و فرزندان و نسل و خانواده رسول الله صلی الله علیه و سلم سادات سیدهای صحیح النسبی که در دنیا هستند، نه که هر کسی وتا به دروغ به آبارگاه منصوب کنه و تا به دروغ دیگه پتی طرفا نسبت کنه یک جرم عظیمیه. حدیثی آیه حتی که قیامت روشا چند نفر حق الله عزوجلال به نظر رحمت آن طرفا نچاری، یکی همه شخص که آی وطا به سوی غیر وطی پتا نسبت بدن، پتی مثلا به طور نام مثال پیش کنی که آی پت نام حسنه، آی حقیقی پتی بل آ حسن بیچاره ظاهری لحاظ بزدگی مردمی گریبی مردمی ای مرد بچکو نامی هستن تلقی مردمان تو که اسم رسمی هستی، لیکن جو سکن تو که چوکه گوشی ما حسین چوکو همه حسین مشهور تره مثلا شیه لعنت باشتو. در حقیقت شی حد اقل جرم چیه که شیه تی مات دامونا پاکی به ناپاکی نسبت دیگی چقدر گناه عظیمی شی چوکی که تو ماتا تهمت بجا بجایشی که آی مردین آی ماتا حسن بودتا آیا و تی ماتا حسین صاحب ارتباط نعوذ بالله قرار بدن چیشی هم از ترین جرم چیه. معمولی مردمیت دامنا تهمت بندگ افترا بندگ آیا نسبت به ناپاکی کنگ مسترین جرم شینام افکه اتهام بهتانه. خبر خبره ادامه پیدا کرد. حدیثی دیگه یه حتی که یکی از بزرگترین گناهان، یکی چه مسترین کبیره این گناهان، بزرگین و سختین گناه ها، همیشه یک انسان یک پاک دامنی بی گناهین جنین یا تهمت بجا. سبحان الله، مسلمان متهم کنه که بی یک گناهی یا مخصوصا گناهی که این نام مردم با شرم و لج بخاطر بیان مجبور میگیری، فحشا بی یک پاک دامنی انسانی نسبت بگن شی چه مسترین گناه ها، یک گناه نابخشودنی. زمن اشی کا اللہ دربارہ توبہ بکن چی گناہ، بعد چمائی جندہ بعد عذر خواہی بکن، چنائیہ معافی طلب بکن، بیگانے ہی ترمی بھی چی برسی بھی اشی کہ ماں تو اتگا آپ میں نوشی بل ہمشی گوشی من پلانی چوکوں وشی سوا شاید من گشون باور کنی من چی مردم دیستا. یک بری مردمی من امراهیم و سرباز رو آگی نزدیک من محلا، شما اشکتا پیردان نام نه، پیردان یا سرباز رندان مود، از زمانه ای جادا مادا کامل نه تا ما پیردان که رستی آدیما کورا آپ یارتگا هر یارتگا سرباز کوره، اما مردم که بود اشتاتگا تن سیل چارگا شان مار اصرار کو شمار ور رہنی رہو گے بیائے گرما پانک ما بداری ہما مردم ہنو وفاد بتنگا اللہ شر رحمت بکن دیر گئی وقتی چند سال قدیم گودا کے نشتے بلوچی و اشاہ تو جوری بگو ما من ہمی یک مردمی امراہ اورا اما ماشی مردمہ کماری منی و اشاہ کو جستی کو یہ واجہ کہیں من گوش ما زنده جوش کنه چی که من زبر نزا ای پت پیروکان حقیقتا که من معرفی کنم، من گوش ما زنده جوش کنه اور آیو تو معرفی کو هنچی مردمانی نامی گه که برای من مشخص بو که ایشی که پت هم نه ایشی که پیروک هم نه ایشی اصلا سیادی وارسی کو شام نکن، یه دروغه. من به طریق رنداشی تفهیم کو کتاب پچی اکار کنم تی پیتا گا غریبی اگر بلوچی اصطلاح مطابقا بلا نسبت اصلی کم میں نسبی کم میں عرف تو کا مردمانی خیالات شاوتی اللہ دربارہ یہ امتیاز نسبی فقط شناسائی اگر نہ افضل و بہتر ارزشمند طبق آیه قرآن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم شمیت و کا بزرگوار تیر محترم تر شریف تر عزیز تر اللہ دربارہ ہما کسی ہیں کہ آئی پرہیزگار تر بھی بچو خدا گشتے بھی ترسی ہیں آئی صالح تر و عبادت گزار تر بھی اگرچہ یہ پہمی جہاں حضرت بلال نام گرا چسوی ادبہ خالی نہیں بلے تو یا اللہ تو معاف کا مقصد فقط مطلب پہمائی نگی حضرت بلال کے مشہور ہیں حبشی بوتا غلامی بوتا رضی اللہ عنہ بلے آئی مقام کجا ہے آئی شرف آئی منزلتا مروچی روی زمین پادشاہان جم کنے یا جا آئی پاد خاک چیرے یک ذرہ خاک برابر بتل لکھا اصحاب رسول علیہ السلام اہل بیت رسول علیہ السلام رضی اللہ عنہم ناما مروچی ہم مسلمان وقتی کہ زبان سریاری دفع آئیے شیرین بھی زبانی شیرین بھی گٹ گلو شیرین با اردو شاعرہ شعر تکراری میں باز بروانتا مسجد جامعات کی جہاں بلال خستہ جان کا نام تو تم سب نے سنا ہوگا شاعر گوشی بلال نام رضی اللہ عنہ شما پاہ کا عشق تھا کئی میں روچی بگوشی حضرت بلال نامی ناشکتا کسی ناشکتا بابا هر کس اناش کو تا دا صبر کن و رما چی سر نیستی نی دیکته ای کنی دینی بلال حست جان کا نام تو تم سب نے سنا ہوگا شما پاکا مجھے آئی نام حتما اس کو تشاہر بھی امام فرمانی کے بلال ایسا کوئی مسلم بلال پیمی مسلمان مروچی دنیا تہا پیدا بھی نہ کہا بلے آ بلال ہما بلالی ہیں کہ مروچی ہم آئی نام گرگ بھی دین و ایمان و مسلمانی انسان نور حاصل کا شیرینی حاصل کا خدمت گزار دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق بنی عدی قریش نامور خاندانی سردار انسان و جامعہ انسانی و اسلامی تہا بخصوص بعد از اللہ ذوالجلال و بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بعد از حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رندگی نفر ہیں و چوبی سومی شخصیت در انسانیت عالم دنیا تو کا بعد از انبیاء علیہ السلام نبی علیہ السلام آئی فضالہ کتاب حدیث پر رہے حضرت عمر فرمانتی بعد از من نبی یحت نکا پیغمبر کسی اللہ پیغمبر نہ کہا یہ یک پیغمبری حضرت مہدی ہمراہی کا وہ دجال کشل خاطرہ والآ پیغمبر چھ میں نبی آپی اثر ہوتا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام علی نبینا کہ زندگی چنی وحدی آسمانان تو کا یہودیاں عیسیٰ حملہ کو لوگ یہ تہا کہ بکشن تھی اللہ تعالی فرشتیان فرمائے چس کے آسمان طرف وہ ہما قد خدا و لیڈر و چالاک یہودیانی کی پیشوں کو گوشتی شما صبر کرنے من پیسر مور رہا ہوں چاہ رہا ہوں ہم یہ لوگ ہیں یا دگی لوگ ہیں نو شمار توار کروں بھی آئے یہ ویدی کہ آئی گوس لوگ تا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام چس کن آئی آسمانا نمگا اللہ تعالیٰ بود قدرتا ہما خبیصی انسانا ہما دشمنانی سرگنیا سرکردیا ظاہرہ بر رنگ حضرت عیسیٰ قرار دا یہودیان دیر بو گوستا او میں امرہ کیزا کجا رب تھی حضرت عیسیٰ جت کشت شمید امراج پوشت اسی کے مروچی بدبختی نصرانیہ یک داریش ارکتا چن داری شکایش ارکتا نامی سلیب ہیں سلیب یعنی ہم داری کے مردمہ ایسا را ایدام کنا پہ دار کشا اعتقاد دارن کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بدار کشا بتا ہم چن داری ادش کتا گو ایا عبادت کنا تمہنا پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ یہودیاں چ بغض و دشمنیہ حضرت عیسیٰ برباد و ویران بوتا و عیسائیاں بقول وات کہ عیسائی وطا گوشا آیا پہ بیجائین محبت دارگا گو حضرت عیسیٰ آیا برباد و گمراہ بوتا جا شکا یہ اللہ رسول بزانا و آئیے احترام مقام رسالت و اللہ مقبول بندہ و آئی چھ پاکی شکما حضرت بی بی مریم علیہ السلام اللہ بغیر پتا ہوتی قدرت ظاہر کتا کسی کسی دنیا تا شما گندے تا جنین مرد مگیری آئیے میں چوکے نہ دیوں مروچی ہر کسی بلا نسبت اگر تنانچہ بغیر مردہ چوکی بی بی دنیا آئیے متحم زان کہ اسی ازراہ فساد چوکے آرتا سر لے کتن نہ کہا آروچی ہم یہ بار مشکلیں ہیں بریا وقتی کہ فرشتہ بصورت انسان ظاہر بو یہ بری دا حضرت مریم ترا چوکی اللہ تعالی دا پریشان بو سبحان اللہ چو تو میں چوکی آ رہا ہوں من نہ بدکاری انسانی ہوں و نہ من ازدواجی کتا چو تو میں نے چوکی بھی آئی اطمینان دے گو کہ اللہ ذوالجلال امر اللہ تعالیٰ ہوتی عظمت و قدرت ظاہر کا اللہ بی بی حوایا چہ حضرت آدم علیہ السلام چپی پہلو گا پیدا کو بیگ نوی پیشی داشت کہ من چھ مردی رہا ہم چوک پیدا بکنو پیدا کتن کنو حضرت عیسی علیه السلام چه بیبی مریم عذرا دختر دوشیزه الله تعالی به دنیا یار تا دنیا پیش بذاری که من اگر بلوتو برای من محتلی نیست چه جنین آبی مرده هم من چوک پیدا کنو فقط همی یکی پیدا کنو. یه دیگه نظام عالم هنچشین که باید جنین یه چوک لوتی مرد بگیری، مرد یه چوک لوتی جنین بگیری. اگر کتابان نوشته یکی جن نگیری تو هنچون اندی دعای کن گیری سپر روچه یا اللہ من شرین چوکی مردین بده چوکی نرسی که هیچی همی دعا کفری، همی دعا کفری گناهیشی در حد کفر گناهی. پسی که اللہ پاکا عادتا قدرتا نه عادتا اشیا برای انسانا بغیر همه مورد اشیا محال قرار داتا و محال این چیزانی سؤال کنک چی اللہ ذو الجلالا اشی ناجائز ہیں. اللہ تعالی ماهیتانا منقلب کتے کنا هر چی کند در آن واحد بلوچی کند و تی نافرمانی انسانی یا چی انسانی شکرہ اللہ پیش داشتا دنیا یا حضرت داؤد علیہ السلام قومی که خدای حکم نافرمانیش کو برای یهودیان شنبه روچ خدای مثل جمعه محشمه قرار داتا گا که یه روچا برای آیان پدا یه سخته که روچ صحبه تا بیگا بجز عبادت دیگه غیر عبادتین کار مکنه و تی معاش تلاش تجارت تلاش ماهی گیری دیگه کار هیچی جایز نه فقط یه روچ میں مقدسین روچ هفته عبادت کنی اللہ پاک شان شیطان فریب دار ربتا همی روچا ماهی گیش گی شان تمام کی اکار کتا گا شان شادی بتا میمون بتا روچا کی اکارش کو نبیا صالحینا مهم کتا شپینا وابتا سواهینا یک ادهی که شانش مهم کو اکارا مکنی بچه تا ادهی هم اکار کو ادهی و حبر نزور سو چی دی وزن هرچ کنن آیا هر دو ایپاچی آخش تبلیغش نکو امر معروف نه منکر نکو امی کار کنو کانو من نکنو کان هر دو پاچی شباب شادی بوتا سباها دروازه پچ نبا هم آدگران رابطه چه بری مروش و روش کبتا و هیچ کس نسوری برامشنی دری پروسه چار او نیچی دری آگه میمون اندرو سرٹر کپگا شادیاں بوزینا ولی قربان اللہ پاکا شان نبی رحمت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مروچی ماشما جمعان روچا منگوش چند جا یہ برا اگو شکل بیوچی ہمیشہ من مریضیان ایام آخری مردم تقریبا دیر روم حسدہ و ماشینیہ چارے لہتی کر رو گیا ہے نوکی اما من میتگ نزدیکا نوکی مرد در حتی خیابان سر گوشتا حتی که ماشین کجا ماشین در چند بانی تو چی مردی گرو تو محلہ حساب کتین که چدا تی میتگا که پیاده فرض کن تو جامع مسجد بروه نیم ساعت لگی نیم ساعت پیسا در حتی نی آئی و هر ایک انگر رہا دگی بیچارا بله دکانا چارا لحتی دکان پچا رفت آمد ہمی راہ سرا کاربار مشغولا مالان که شریعتا گوشتا جمعه روچا وقتی که اذان بھی بغیر مسجد جامع نیمگار رواگو آمادہ کنگو وضوعی و لباسی عوض کنگو حرکت کنگ دیگر ہر کاری حتی لیوان آپ ورک مانے بھی ہمی ہم حرام ہیں معاملہ معاملہ نبو تبی معاملہ یا حرام ہمی معاملہ کیلوی پرتقال تو زورتا دہتمون داتا ہمی دہتمون انگ چوبی تایی گئن بلیو امر دا زورتا گا ہما ہما ایتیم بہا کنو کا آئیے نا انگا آتی جندے گئن و آئی پرتقال تایی نا ہما آئیے دکان والا ہے شان تو ورہ انگا تو چوبی مفت دوزتا گا ورہ ہے شمع رہا نازی کے انشاءاللہ کے کوشش کنے ماشین ہا مسلمانان ایک ماشین دارا افراد جمعی رو چا برسینا چا بہر نازی کے وہ کتابان نوشتا یک فتوای مطابقه که هر کجا اذان مؤذن اذان توار رو جمعه روچا او دک اذان رو عام مردمان یا فرض و واجب به نماز جمعه. یک قولی همشی ہے که هر کجا ترین دور بیرون شهر بل عام مردمان فرض که اگر چنانچه پیاده رفتن کنه او دا به نماز را رستن کنه پدا نماز که حلاسبی پیاده بر راحتی و تیمیتگا رستن کنه شفا پیسر آیانی سر آد دور بر شعای مردمان سر هنجمه رواق بازی علماء نزدیکا فرض ضروری برو چی ماشینه الحمدلله برای در نیم ساحتا مساحت نچاره و ماشینه نیم ساحت لگه نلگه و ماشینه نواجه همت بکنه ای خیر ثواب بزورا مشم دین یک شعاری مسلمانانی اجتماع مسلمانان یا جا جنب واق دلانا جمع کن نزدیک ور کن تفریقیانا دور کن آ ثواب عظیمی که الله تعالی نصیب کن آ چی بگوش مردمان وقتی نی درود شریف وانی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. چرا امر معروف نهی منکر تبلیغ دین یک پسر بیان بو اهمیت واضح بو تنه که ما شما بگوشیم بلوچی بتلانا استفاده کنه میر ملکا مشهور ام ملکا شما ملکا حتما مشکل مانندی ها یا بری من لاتی زو چمیتا کا درحت ہوں میں ام ساگان گواہ تیر گیت مگو جنو نشانہ وار نایی زمانه میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ بیرون اوشتاتگا بزن متوجه من گوه که بابا هر ایک مردم باری پرنی مردم پیچی به حق کلی من با ناراحتی جواب داوتی پدر بزرگوار رحمت اللہ علیہ من گوه وجہ دین مشمه بار نہیں دین مشمه نہیں باقی من بی فکر بوی من ربطم اتقار من انجام دا مشمه اصلاح ما دروازه دپا دو همه گواتی ارگی جو که جنین دو بانو رشکو تگه دو جنین ناد رہا اسپیدی چادر سرا داتا گتا تو لوٹی نگتا من در دفع چاره کلو که سیاست قارمند اگر لوٹی من چاره پاکین پاکین در آمدی من بجرون شدتی آر نبیه که بانده هردی من جن جنگ بوتا فلان بوتا امر خدا یک جنین آدمی که میں کاروالا یا لوگه جنینی تو ما خدمتی کو لوگا آپی یارتی امرو آگو میں اسلام ملک شگو نوکری شی همشی نشتگاه من دات شلاق دستم من محکم رب کمشی گردن من زد بعد آدگران رو یک یک بوتالاتی چون برزی پنجره هم کپ پشکو کپ کرن که جاگه نه یکی پش نکه مچاره بگیر همه دوی نادره هم آن وقت تو نکولا پهن کو زمینی سرا و همه دوی گوات ایرگو جو که بلوکا یکی چاره هم خیس نینو انگا دستان چو کنه چاپ جنگی امر معروف نهی از منکر به هر طریق مناسب هر بوتی توان مطابقا انجام دیگی که مار شما با نرمی با مهربانی جاهی هنچینی که مردم ناز و حبر رو هنچینی که مردمی تنبیه کتن کن تنبیه حدیث حیاتش میں چوکان وقتی که 10 سال اگ بوتن نماز حکمش کنی 10 سال اگانا و آنی بستران جدا کنی گروتش مواپی نی بد اخلاق میں 7 سال بودم به نمازش بر ماینه پدر پش بگوش بابا نماز کن 7 سال تره کال بلوچی تو دنتان پروشه که بابا دنتان 7 سالی پروشه که نماز نکنه به حبرا آیا بزگ مکنه حکال حبارو حبر زبانی تنبیه بکنه تا نماز بکن و همی پی ما 10 سال که بوش مدینو نماز نکن کم کم ما بجنی تی تنبیه بدنی نه تیوشی تنبیه بدنی نیه بل ادار نوها نمازا چوکاو تی که مردم تنبیه بده نیوی کن جان که مکید بطوری پیش مجانه هر جی بپروشا اوزوی ناقص حرابی بی بلا تنبیه ببی جناگ علماء نوشته من کتابان سه نمونه یکی ضرب تعدیب ادب دیگه جناگ ملایا مدرسا و تی شاگردا همی ادبی خاطرہ کلو که جنتی ادبی ادب دیگی جناگی مدرسه من کوتو تو چواجهانی گوشه چندین سال پیشی و همی حافظان بی انصافی هنچوش جایی چوکانا یا الله یا الله من نام نگر و حمدالله حتی هستی شنی پتا حال بیان کو که میں مولا چو جتا چوکا که اصلا من پرماتا حشتر بو جگا بسی آخ آخ آخ آخ هیچ حبر نکتا بیچارا استاد شکاعت نکا شابا شنی آخرا من دست جال کو مجھتا یہ ہر را پچکان برا آپی دے ای اخ اخ کنه که اون دستی درد کرد چهار تو سبحان الله یه دستی نه که داشت رو گواد گرفت گو بون لوٹا ما چی گنج ده گی استاد ما استاد گو بابا این چی انت چش کنه ها ما تر اجازه نی سال یا 2 سال تر نر مدرسه درس دیگه اجازه نیستن تو تی جنده کوشانه تو چین زهر گرو کیه جهنده ما ایک مولا نبی تو که مولا مولوی بوده ما تاوان کنه تو بمیره چمی سکتا کنه چمی اسبانیتا ما دیگه ضرر کو نگدی چه دست ما دا تا اجازه نی مدرسه اتحاد کو طالب علمی هتا دیر ده بیس سال حبر پیشین اس طرح طالب علمی هتا متبدلی تھی تا کلاس حفظا بعد چارو سبحان اللہ ترنگ ترنگ گو لکتا انشاءاللہ کا کتاب زارت ہمیں کتاب فقہی قاضیان کتاب دیما داتا گا جا اسے نوشتا زیاد زیاد سیسے لٹ اہم تعدیب یک کی تعدیب ہے گے جنگی تعدیبی جنگ ہے یک جنگی تعذیر ہے گے یک کی تعذیب ہے گے تعذیب من عذاب دیا گے یکی ہمان کی یکی جن تو پکننا تو عزیت و عذاری کہیں ہم حرام ہیں حرام ہیں یکی تعذیر ہیں کہ شریعت مقرر کتا کسی مشروب ہوا شرابی وا ایا مثلا این چلات بجنه مست بو گندگ بو شاهدان شاهدی دا کشی شراب وارتا تازی بل حکم کنه هر کس سروات بجن و سرین کار شدت ارد کن فساد ارد کن حکومت ای کاران باد اجرا بکن یا کیا مسلمان یا زاد آتا نا حقی زائی شریعت آج زائی حساب کن مثلا جا میشم زبانان سر جاری ہیں باز مرد بین نعوذ باللہ رسگا بلا نسبت یکی گوشی اوڑے حرم زادہ همشیا 80 شلاق حق انتی وقتی ثابت بھی قاضی حکم بگن کہ اشیا ایک وشوگا یا بلا نسبت برو ثابت کن چار گواہ بیاری کہ اشی حرام زادے یہ ثبوت کہ یارت کہن تے دپان بعد کنٹرول کنی نا صحابی اچ واجا سوال کو چیز میں نے بگش واجا کہ آسان بھی تو کم بھی تو من راحت رو پہ جنت رو گا واجا ہوتی پاکی زبان ظاہر کو بلنکو کا داشتی اسی سنبال صحابی حرام ہو یا رسول اللہ یہ ٹکر کے گوشتے ہوا اسی سودا ہمیں چکے کہ مردوں جنت آبا گبداری مداری جہنم آبا حضرت فرمائیں کہ اللہ خدا تی ما تا گم کناتے البتہ لفظ خدا ادھر نہیں سکلت کا امو کا معاذ حضرت معاذ سوال کو پہ اے معاذ رضی اللہ تی ما ترا گم کنا تھی یہ الفاظ آ زمانے شاہ بنیت دعا کو شگن بوتا دعا بعد یعنی شاہ حبر بند تھا میں شمع بلوچی تا مہا میں ملکا دو جنین دس گوہاران دوستا نشتگا حبر حبر تو کہتے شوخی بشی گم بات ہے برو گم بات ہے نیتی دعا بعد نہیں کہ برو گار بھی گم بھی ہیچ کسی درگیت مکا یہ زبان تہن چوئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بعضی ہنچی کلمات کہ ظاہرہ گوشے چو وحشی کلمہ نہ ہیں بل اوشی نہ شاہ دعائی بد نہ ہیں جدائیں بابی تو کھجارتے ہیں معاذتی مات مانائی ہمشی لفظی مانائی معاذتی مات ترگم کناتے یعنی در زمشی کہ نیت دعائی بد نہیں بل یعنی ایک طوری کلمہ اظہار کرنے گئے کہ حبر اہمیت پیدا بکا کہ مردمان معاذ مردمان آخر ہمیوتی زبانانی درو کتگین روتگینانی سمرے آگندگا ورانتیس اگر یہ زبان بگشی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سوری عبادت ہے درود اکبری بانی یا بری درود بانی اللہ پاک من سرا حدیث آیا تھا کسی دہ درود بانی خدا دہ بر اس طرح رحمت نازل کرتا دہ درجی دہ دہ گناہی دور کا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ شن فضال شما عشق تے گنچ تبلیغی دوستاں وچ علماء عشق تے ہاں اس مشہور کتاباں تو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وتی تخت روانہ وتی ہما ہوا پیما یا کہ چہنگی ہوا پیما اس سرعت انگ کی استرا چ جتا جنگی سری تر رہا سارا تو گواتی برگا براشی توار یک دہقان یا دگار سرا زمین سرا وتی کار کرنے گئے ہمیں تواری عشقو سم ہی برج کتا ما شما کو ہوا پیما توارا عشقو نہیں پھر لگا چارین نا توری ہوا پیما کو جان رہو گے ائی سر برج کو چار تھی حضرت سلیمان بس اس تحت روانی ہے ہمیشہ کہ رہو گے یا براشی دپا درا سبحان اللہ تعجب ہدا مردو سبحان اللہ گشی اسی دپا درا سبحان اللہ سلیمان علیہ السلام عشقو یہ بر اللہ رسول گواتے حکم کو گواتا ہی فرما بردارا گوشتی کہ مار ایر گی جمدہ مار حمد ایر گی آئی کی خلبان گواتا سخرنا لہو ریحہ تم ریحا ما گوات برا حضرت سلیمان مسخر کو تگا ہر کجا بو ربتی ایک فرمان مطابق ہے قرآن ہے تحت ایر بو جہلا واجہ توار کو ہم شخص ہے تو چی ہوا حیران بچی حبری بود بام ایت بدی حبری ہوا نکتا جناح ما اشی حبری تو کو مشی ہوا جمع تی عزت در خدا چی عزتی داتا پیغمبری اور نبوات بتی جہا اللہ چی عزتی تر عظیم و شانی داتا کہ گوات تی فرمان تو کے جن و انس و دیہ و پری درستان تی حکومت دیما تسلیما گوات حتی تی فرمان مطابقا تی رانندے تر ہر کجا برے اللہ تعالی فرمانی سباہ یک کم کی مدتی واجہ انس سرا گوات حکم دا من فلان جہا بر ہمین چو راہی برد کہ ماہی راہ یک ساعت کی تا اللہ حضرت یک ساعت یہ میشوے ساعت ہوگا نا یہ ہمین شخص دکی کئی ساعت یا بیگا ہم اصلا میں یہ دب دبیا دی من تی یہ کہو کبھائی و عظمتا دی خدا تر داتا میں اللہ بزرگی یاد کو منگو سبحان اللہ واجہ فرمائیں کہ تو زانے کہ یہ تی ہم یکی سبحان اللہ ہے گوشگے ارزش چی اندازہ بالا یہ منی حکومت منہائی آ مقام نبوت آئی مزنی چیزی بل یہ دنیاوی لحاظہ یہ پادشاہی منی کہ جن و انس سرا دیہ و پریان سرا من اللہ حکومت داتا گوات سرا ما حاکم ہو گوات منی خدمت کا بمن فرمان حرکت کا اشان درستا یک طرف کھنے انگا بجاہ ہم یقین کلمہ یقین اندہ با اخلاص سبحان اللہ اللہ چقدر پاک ہیں اللہ چقدر پاک و منزہ ہیں ہمیشہ یہ برابر بتن نہ کریں وقتی کہ زبان یہ کلمات سرا یاری ہوتی گا اسی دراؤ گرو مبارکین در ہوئی نا اسی جو پاک مبارکین جو پاکی اسی زراعت رونگ بابرکتیں رونگی اسی پوت کر چتا اگر فوشگوئی بکا بدگوئی بکا غیبت بکا ہاں مسلمان غیبت کنا قرآن گوشتا مثال ہمشی کی ہوتی برات ہے مردگی برات کی برات ہوتی برات بھی پدا بھی میری برات زندگی ہم قابل رحم دوست براتا برات دوست نہیں بل اگر بھی میری گر آوالی گرے وگے جاہیں بزگی جاہیں غم و غصے وقت ہیں چھ انسان بی رحمی قسی القلبی سخت دلی بھی بی کے مردگی برات سرا بجائے گری وگا ناراحت بوگا بزگ بوگا بیئے مغراز و چاکو بزوری گوشت بموری حامگین پدا بوارتی اللہ پاک و قرآن تا ہمی مثال داتا غیبت مثال ہمشی آیا شما روش بھی کیوں تھی مردگی برات گوشتا بوری غیبت کو یعنی ہنچ غیبت بکا چگل خوری بکا منافقی بکا بقول ما شما مسلمانان جنگ دے کے خاطرہ فتنے حبرہ بکا فتنہ پردازی بکا یہ گناہان از زمانے گا انجام بدا اور یہ زمان ہمشی کی پوات چیروں بقول بعضی یہ کہ گندی من چوکا پہ من نیکی نکو بعضی ملکان گوشن گوشی ما ظاہرین کرا کرشتا گوشی مات کے ناراحت بھی یکی سرا احسان کتا پدا نمک نشناسی بکن گوشی چو بھی ما ظاہرین کرا کہ آپ داتا یعنی یہ مرد سرا احسان کرنا کہ ہنچوشن کہ ظاہرین کرا کہ برو دینے بزو جور و تلخی و شیرہ چم کور کرو کہ حیوان چم مانگوشی کور کہ ہمیں ہما ظاہرین کرا کہ شیرہ مار کٹی دے گا نہ رسے بم پوشت آ ملکان گوشا میں ملکہ ہم بازی گوشا گوشی کے کلر سایا گی پرانی کل چمہ کلر سایا تھا کلر کے سایی سرما کا سایی مردم چمہ کا نا کلر سایی مثال ایک میں چمہ بے فائدے ہیں کارے میں کو مزاہمت مفتی ہیں کشتے یا کرو کے نال کو کرو میں ملکہ گوشا کرو کے نال کنا گیشتے کسی کی بے جائیں کاری بکان یا تعجب آمیزی سے لیں کاری بکان یہ شخص زبانہ چوبی برای وقت بدیانی زخیرہ کتا ہمیشہ حضرت فرمائیں کہ مردمانہ آنی زبانانی رتگینا چوبی کشاری کے مردمی روند اگر گنچی گنچا چھند چوبی گنچی چھتا پائدہ مرد چوبی گنچا ہم بازی پائدہ ہم حلو کا درست کندیں دیابتی مجھے پہ کندہ شہر رہے ہیں مجھے پادہ چرکنے لگتی دے جان شو دے بل ورگ میں نبی نا یا کسی گندم کشته، سهرو کشته، برتبار این چیزه. لذا این زبان هر پیمی رو تنه که امر صاحب کنه که شرین بروند. قرآن بانی، به به که قرآن بانی. قرآن مانگا حدیث شریف آیه ده که هر حرفی قرآن مردم بانی آیه یک نیکی رسی. و پدا هر یکی چیه نیکیان ده نیکی برابر بی. لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف. این الف لام میم که من سوره بقره قرآن پاک اولی جزه بعد از الحمد سورت من اراده کتگه که من این سه اصلا دین بیان بکنم، توحید، نبوت، معاد. ولی من وقت که من شروع کتا ساعتی پورا بوگه من اراده کتا و تا عادت دیم ساعتی گشته بر بکنم. و از کموک ببی، ذهن یاد ببا، عمل ببی، مثلا این چیزیه چیزی که مردم ساعت ها بشکن تو پا دیه کترا بچندی شده ها؟ برا بلکه گوشو که سواب رسته، گوش دارگه سواب رسته، بله اصل گوش دارگه مقصد عمل الله تعالی مارا شمارا درستی مسلمینا عمل توفیق بده. الف لام میم ذالک الکتاب، چونه هی که الف لام میم یک حرفی نه، فرمانی که الف جدایی حرفی، لام جدایی حرفی، میم جدایی حرفی، ظاهر شد که ایسای حرف ها. هر حرفی ده درجه، ده درجه حساب ببین چین چو بوتا سی الف لام میم وانگا سی نیکی مزنی حاصل بود. مولانا زکریا رحمت الله علیه نویسی فضائل قرآن تو که بعضی عالمان شی مانا چوک تا که این نویسگی حرفا مراد نه تلفظی حرفا، همین که ما وانی مثلا الف همین الف بنویسی مردم چند حرف بی؟ الف جنده بنویسی کاغذ سرا برد سرا سه حرف بی نه؟ الفی لامی فای لام بنویسی سه حرف بی، لامی الفی میمی، میما بنویسی دو میم و یک یای بی. بس اگر یه دول ببی گوره یه چوبی نو حرف بودتا نه؟ نواد نیکی همین چوانه گا نواد نیکی. ما دنیای فایده جس کنی این مرچان بازارا مرچ باکنو کا همو دا قیمت کم ترین، یک تومنی کم ترین همائی که رسو دا جانی تمہارا یک تومنی فایده رسی. دین لائق ترین که مردم دل بتوکشی بی دین ها، دینی فائده ها، اسلامی فائده ها، فضائل ها، نماز ها، روچگه، حج ها، زکاة ها، قرآن ها، بخصوص قرآن بنیاد ها، علم چراغ انسان ها، راه زلالت ها، روشنائی کن تو گذارات و گمراهی تاچینی. لذا شما ای بازار مردم ها و هر بازاری که ای فضل و ای کرامت آنجانا نصیب بوتا که مکتب قرآن خدمت کنا و عزیزانی که او درس دیا آیانی که درس وانا شما هما کار کنگی که ای کار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دین بنیادی کاریں. و مبارک بھی ہزاران بار شما را مبارک بھی ما هم یحتگین که همی چار کلمہ شما مبارک باد شما رو پیش کنی ای وجنام دوری بازار مردما ایده مدرسین جنی آدمانا مدرسین مردینانا ای مسید بندوکان سبحان اللہ ماشاءاللہ ای پہ مردم مسجدان گندی که اللہ بندگی پنج وقت نماز جاگا آئیں حاضری اللہ دربارا و آ مسجد با ایشان شوکتا ای اللہ احسان. نبی کریم علیہ السلام مسجد اولی که مدینہ بنا کو آئی کاپار دولی نیا کپری سندات بلا تشبیح کٹو وسطا پراہی دراجیہ اس شکین ظاہری ستونانی جہا لوٹ کونٹ کونٹ جنگلی درہچانی کونٹ یا مثلا مچانی کونٹ وہ سرا آنی گا پیش مچی لوٹ کا مدینہ شریف آبازا بہمی سادگی چیرا زمین ریک حتی چیر نگه سیک و ریک پشت نکتگا دمی دن نگی زمین روبتگا همیشی سرا نماز ہوان. وقتی که ہو ریاد آپ رہتو گا رسول پاک علیہ السلام نماز کو سجدہ سر مبارکی وہ پیشانی گا مبارکی گل چسپید. صحابه کرام اجازه گه یک بری بعد از مدتی حضرت تو اگر اجازه ده گروه ما چه یک کوری نزدیک نامی بوتانه چم یک کورا سکی آره ریکی آره نرمی هم دا پچکنی مسیطا که لباس حوری بگاری لباسی چه دین نبا گلین نبا تی چهره مبارک گاهی حوری زمین چو گلوه خاک لگی اجازه ها ما یک کار بکنی شهر نمی چا همین چو کار هم با اجازه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرمانی خوب این کار من سکی آره گلی پچکنی بلنو آ مسجد باقی مسجدانی بعد از مسجد الحرام کو آجاوات فرمانتا باقی مسجدانی سردار ہیں یا کہ نمازی کے نگو دا 50,000 نماز برابر یا نمازی 50,000 نماز برابر ہیں کسی 40 نماز ادبانی روایت مطابقہ اللہ پاک سید براعت یعنی سید تبرع نامہ پا نیسائنی یک براعتی چھے کفرا یکی چھے نفاقا یکی چھے عذابا بری چل نماز پابندی مسجد بانی با جماعتا گر اسی اللہ تعالی چون یہ چیزاں پاک کن نجات دیں ای تبرع نامہ دستا دیں گی علم آخرت و ای مسجد ہما مسجد الحرام ہے نمائندگی آشان مسجد النبی علیہ السلام نمائندگی ہے کسانی کے آنی مال بھی این مسجد آنی جان دست پاد خدمت بھی این مسجد مساجد زحمت کشتا کمک بودتگا ہمشی کی اکی گندی تی خوشحال بھی حدیث آیا تھا مردم جا جائے گوست مسیح تی دیتی دلی پس پھولی خوشحال بھی ہمشی ہم مزن اندر جائے کہ مسلمان اللہ بندگی جاہ گندی خوشحال بھی مسلمان مکتب قرآن گندی خوشحال بھی یہ افتخار مارا نصیب بہمت عزیزان و دوستانی کے این محلی تا ہستا و بسر فرستی بعضی عزیزانی کے آیا میں مشوق و ترغیب دہندہ بوتا ہوں بعضی نامانا مولانا امیریہ اشارہ کو امیدواری کہ اللہ تعالی جل شانہ تمام آیانا شمارا مارا درستا وتی بارگاہ گنجین دروازے کم نبی ہر چی بدا چه فیضا لطفا اجرا ثوابا مار شمارا درستان اللہ تعالی بزرگین و عظیمین بحریا وافرین دین و دنیا آخرت اللہ تعالی عطا بفرمائی بلغ الولا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ اصحابی اجمعین. قرآن مجید فضیلت کئی بیان کرتے ہیں با عظمت ترین و ارزندہ ترین عبر ہم آنکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیگر حدیثان توا و قرآن فضائل کتاب حدیث قرآن جند چی قرآن فضیلتا پور رہے کسی بانی تھی گران کشے مجلس تاما قرآن مجید آیتی وانگ توفیق بو کے ادا اللہ تعالیٰ فرمانی اے من نبی ما ترا سبع المسانی داتا ما ترا قرآن عظیم داتا. حضرت سعید بن معلا صحابی رضی اللہ عنہ فرمانی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا وعدہ دا مسجد شریف تو کا قصہ طولانی ابتدائے بلے ہمیشہ کہ میں نے گویا کہ من ترا قبل اسی کہ من تو چھ مسجد تا در کپے تو مدینہ پاکی مسجد تا من ترا یک ہنچی صورتی ہے نام گوشون تر تعلیم دیں کہ یہ صورت ہنچی صورتی ہے کہ نہ تورات تو کا چھ صورت ہے نہ انجیل تو کا چھ صورت ہستے نہ قرآن مجید بغیر اس صورت جنداد دیگر صورت ہستے ان قرآن ہم دیکھیں اس صورت میں مات ماننی اس سے تمام سورہ قرآن حرف حرف قرآن قیمتی ہیں و حروف صواب ہم سما اس کو و حبر دگی نے میں گرا میں اسی ابو کہ شوق ہے یہ صواب کی سما اس کو الف لام میم وانا گئے سین کی یا نواد کی امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمانی کے یہ ہما واحد یہ کہ انسان وضو نہیں استے قرآن دست پر نگا پوشت هنچو هواني الف لام ميم یہ نوادنی کی یا سینے کی رسی. اگر باوضو ہے نماز تو قوانی تھی اور ہر حرفی مقابلہ دو صد نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ پاک دین چتو آسان ہوتا, دین چتو آسان ہے, بے دینی چھ اندہ سخت ہے. معشوما فکر کرنے کا مجھے دین ہے ہمیں نماز وضو گرا ثواب ہے, ثواب ہے کہ مقامات درجات قیامت روچا حدیث آیا تھا کہ میں نے امتیاں میں چتو جا یار ہوں صحابہ جس کو کہ حضرت تو ان چھ امت تو کا وہ 18,000 مخلوق تو کا وہ تمام نبیانی چ آدم علیہ السلام بغیر تا وتی زمانے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام علیک امتان تو کا تو امتان چ تو جاہیا رہے. حضرت مثال پیش کو فرمانتی کہ اگر چنانچہ افسانی تو کا ہزاراں اسب جم بھی جگہ درست مثلا یک رنگی ابس ببا ام رنگ ببا سیاه ببا مثلا زرد ببا بله یک تعدادی اسب هنچی هستن که آن سگارا آن پیشانی اسپیتا دست و پادش سنگولا مای ملک روشن سنگول شما اما میشید سنگول بارین چی اسپی ببا نه دیگه نامش ها دست و پادش اسپیت ببا مورا یک شخصی بیه چه درا همین چراگاه ای اسب درو ویلا دو اسب ها بلو ایشی ویت اسبان گورا با این نشانیات ایگا مخصوصا همین نشان پر جاش نیاری. صحابه عرض کو چرا وجه جاش یارا گبا مشتی همین پر من اوتی امتیان اللہ من امتی یه نشان پر کتگا آنی آزای وضو کد وضو گبتا دست نمازش گبتا آنی چهره دا نوری هر کجا آپ رسته شوشتگی نوری هست روشنار روشنار دستانش شوشته تا شروشان گون شروشان یعنی این نور هم پادش شوشتگا نور هم. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکی دید از ماز گره گه یه دستان بطی که تایده شده گه یکی جز که وجه دنه حکم همشیه تا همده دستان چمی بردست تایده بازوه بازکا بشده گوشتی نه آی همین چکن که این شروش آب شروش ها ایدیم تا ایدا شده بی دست حکم همیشی این شروش شده بی مردم احتیاط مکن که وقت همین شروش پشت که بی حضور نبی گرا نماز نبی پادان شده که دقت کنه لاتی اوت کار آسان کتا همه کار دست مازه کما مشکل تره آی ما پی بی شما ران چو چشکا تر رکن دستی چشکا شده صبح پادا ایک سخت زور جا مردم ها وشی پروان نیست هم یا وادی روچ درا یا کی منو گشی که بعضی نمازانی قضا کنا که ثواب هم اما همه همه دوستان یا که تهران نشته گی بلائیم همی حبر بو که آیا دل مانا گتا که ما هر روچ همی کپک بگیریم گل آیا اما گو بابا ما پیر مردم ما مریضم نو من چاره که من بگو شما پرز کذای بی که مکباحت هی مار کتایی هر چیز تو که من گو واحد واحدی من تحجد کذای بی واضحی هستا من تروزات مولانا قاری نور محمد رحمت الله علیه من نام نگرم یک میری امیری راسکی گو من وقت سیاه مرتا خداش رحمت بگن هر دونه مرتا گن دیگر آن پاکی مردگا تک گیا حاکم زاده یا نام نگرم چو تک گویا مشی هر وقت قاری نور محمد می راس کیا اما که سلام دا سلام آرند جوریا کنگا پیش گفت شما نماز کنگا یا نا شما نماز حضور غیا بھی کو بارا یا روچ مچار قاری نور رہن چی پی رضاباد راس کا حمادی میں پیادا اوش بید آگین ہم در رمان دیگ دا بازیں بور رہی جوانی مردین رو گئی من گو یا اللہ یو قاری صاحب ہنو اوش مردین چکان کیوں کہ میں جو سکت نماز کتا میں چی بگو شن دروگ بندو دروگی چی بکنو شوشان تیز ہوشی مردم تن چھ محاکمہ را راس کے مشی من پکرا ایک چیز یا من کو تہجد خبری پیش کنو کہ آواز ہے جا سوال پیدا ما بھی کہ فرض قضا کرنے کے من جو سب کا من ذہن آمادہ کو ہم چھ رسے سلام ما دا یا ایدا جوری کو نہ کو مزو مگو واجہ شر کے مطلب دیگ دا من گمی تو کا کپ تو ما سکی فکر پریشانی گرفتاروں نزانم چطور بکنم مستی چیه پریشانی مگه وجهی اندازه چند روز چی میشه چار شبی من تهجد نماز قضا ہے میں ماں ہمیں رسکو نہ انا لو انا خدا دعا توفیق بنا ما شما درو تہجد وانے نا اس وجہ میں تہجد چند شبیں قضا ہے راہ سوچ دے میں ماں سب پریشان ہوں چون کو نماز مش میں نہ کر دے من چار آوازا میں جوس کا میں چی بو سو درو بند آوازا درویش بہت سادہ ہے مردمی ہے دل پاک ہے مردمی ہے میں قوم تو کا یہ جنی آدمی کراچی جس سے مجھے ہم یہ واجہ بیان کرتے ہیں واجہ نماز ہے ہم تو شہد آئی ہیں ہم تو پاک دینے مجھے میں چلا بودتا گوں بشانہ بودتا گوں جنی آدم یہ حالت تو کا تھا مدتی پاک نہیں نماز جائز ہونے پاک بھی نو جان شو دی پدا نماز کا میں تازہ اس چلا بودتا گوں یہاں نشت بشانہ پوچھتا جوری ہے کتی میں نے جوس کو چھ بی بی تو نماز آنے کھنے گئے نا شنو من چیه بگه سوش چی پاک دیمی وازه این چوها این پکر نکه که یه حالت هم کجا نماز دیگه اوش آوازه هم گوش همی وازه هم گوشتی که بابا ورطا تحجد و کزا مکه نه من گو من بچه تو همی برا دلگوز بو من نماز جوست پرزانی جوست نکو تو فرض نماز کزا نکه نگه نو آ مردان نشته کنه همه بود عذر پیش کنه بابا هر روچ من عمل بود جیده من یعت نکنه من خدا همین نمازان توفیقا بدن مریض هم شکرا من گوه که من تحجد قضای بیم همه بند خدا سیاست کو ورنو نه همه الله گوشی همه سیادانی مردمه نه گوشی ور قضا کنه که سواب و گیشتره نه احرام تو ایش چه بری چی شمه مذهب قضا کنه که سواب تره همه تیم سروانه که سواب تره من گوه ای قضا کنه که سوابه مردم هر چیز هم تو وقت سرکا ثواب تره نه نماز قضا کنه چی تو وقت ثواب تره ثواب نه ثواب تره گوشی چو ثواب تره که تو بچا آواز خدا سق خوشحال بی گوشی بچا یه نماز من بنده سرا فرضی نه واجبی نه بلن قضا بو یه شب نکو صبح قضایی کی کنه گه الا ثواب کی استره چیز اس کو رب ما نشکو تنا جو استاد ها تاتیا کہ نماز بارہ ہم یہ اسی سے ادا کرنے کی قضا کرنے کی بہتر ہے میں مش میں علماء حدیث مطابقا نوشتا فضا القرآن بشارے فضا النماز قدر شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ برمانی کے یک روایتی مطابقا یک نماز فرض یا بی عذرہ قضا کرنا قصدن قضا کرنا اگر احیانا انسان سرا یا وقتی بی اختیار حالتی پیش یا واب کا نہ کہ عادت بکن شپا تلویزیون بچار بچار بچار بچار بلا تشبیح شما و گل بروی میں شرنی مومنی جوانا چو کچے کے دولا پاکی سر شپا آگاہ آگاہ آگاہ بل کچے کا شعبہ سے آگاہ پکے پر میں یکی لقمی کی وارتگی ہمیں لوگ صاحبانی واجہ بانکان ہمشن حق شناسی ہے کہ رستری میں شن مرگی مباد تولگی میں رواہی میں بشارت آس سواہ آگاہ یقین لقمہ دپا رہا ہمیں لوگ دپی وارتا آدھ گران دیکھیں لوگن دپا گری یک دپا ری رسیتی تا سبا جتو جا آگاہ ہیں برامشی عشقوں یا گپا گی جا دوست میں مرگی موا مرگی روباہ شکار مکا یہ سبا تیمہ کہ لوگ مردم پا دیا یا اللہ کنا جکے گی کنا گوٹی شاکارا کچھ ایک عشقوں زان کے نو سبا بوتا روشنائیں نو راحت بھی نو ہمیں تیمہ اپسی بھی چاہا کہ مردم وہ آگاہ نو انو رستر ہم نے شن چی برگا دوز ہم نے لوگا نو راحت بھی واپسی تا پاوا سیر تا اور انسانی کے سبا شپا بیدار ہیں آخر شپا واپسی کے صوب نمازی قضا بھی بور یہ انسان چما سگا ہم بہتر ہیں کسی کی یہ پہ میں نمازا پہ قصد قضا بکن آ حدیث آیا تھا کہ ہشتاد حق ولو ای قضائی گا بکن بدل ہم بکن اگر خدای مبخشی توبہ صادقی مکن قضائی ہم بکن توبہ بکن یہ تاخیر نماز قضا کرنے گئے بلکہ اللہ ببخشی اگر نہ خدای سزا بدن گرے یقین نماز فرض قضا کرنے گئے ہشتاد حق حق بھی ایک عربی کلم ہے میں چی بیان کرنے ہوں ہنچکہ میں بیان کرنے جہنم میں تو کا بات بسوچی ہے نعوذ باللہ ہشتادی حق بانش حساب کتا 22 ملیونو کیا یاد ہیں 22 يا 28 من يصابه ب 22 مليون اي قردني او شيء 28 22 مليون 80 80 هزار نا درست 22 مليون 80 هزار سال هم حق به معنای که بیا که نمازی قضا کنه گا ترک کنه گا تو این قضایی که هم بگه اگر توبه ای قبول نکتا الله پاک قبول نکتا معافی کتا اگر نه گره سزایی میشه میشه چه اندازه این جرمی دومی رکن مسلمانی همیشه نماز اولا ایمان به الله ایمان شهادتین یار اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ای اولی شرطه که کافر و مسلمان کرد کفرش نجاست دریا دی رنده اسلام فرائضا چار فرض دیگه رکن دیگه نماز زکات ایشان دو جاد ہیں قرآن تو کہ ہر جاد چو دو برات و ہر کے جاد میں پیدا با ہر کجا اللہ تعالی حکمہ جاد بیان کر اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ بیہوری یک نتیجه همیشه این که مردم زکات ترک بده حور نگواری امر ناید از پای منع زکات از زنا افتد وبا اندر جهاد زنا سمره بد بدکاری و فحشا و بیحیائی ایشی که ما ملک تا گورا وبا کبی بیماری کبی بلوچی وبا تنها قدیمه گوشتگیش که لابر چه اسحال ہیں نا مروچی ہنچی وبا در حتا که هیچ علاج نبی بیماری های در حتی کن که دنیا حیران من تا علاجش کتو نکن و زکاة وقتی که ادا مبی حور راه ندین اللہ تعالی و حدیث آیتا که اگر حوری یه بی زکاتان ملکا گروه اللہ رحم کن پمی مور و مار و همی مرگ و پرنده و چرندان سر حال گنگ دامان خاطر و لولا البهائم لم ینترو ایمان به خدا و رسول و ادای نماز دادن زکات جار بیان بتگا قرآن پہ کہا روچاک رمضان ہے و حج کسی کا ایام شرائط بھی بھی صحت جسمی بھی بھی مالی بھی بھی مسافرت بتن و ای چیزانی علم خوبی ہے و بدی ہے چا اللہ کلام و عرشی حاصل بھی چا قرآن وانا جا حدیث شریف آیا تھا کہ آ کسی کے آئی سینہ تو کا ہچی از قرآن نے آ مثل خرابی لوگ ہیں فتنہ آئی ہے بروز کا ساتھ واجہ فرمائی ابن عباس سے واجہ چوبی برات حساب ہے نا کو زہت نہیں واجہ جائے چوکوک خطاب کتا یا ابو نیہ ایمین فرزند ایمین چوکوک محبت لفظ ہے نا مردم چوکوکشی بچوک بچه جاو شی بچو که این لفظ که چو ظاهره خورد کنه گی بلکه محبت خورد کنه گی حضرتا گای به همین لفظ خطاب کتا یا ابو نیه امین فرزند روایت کن که نبی علیه السلام فرمائی جبرائیل مروچی حتا پانگما جبرائیل علیه السلام سید الملائکه پرشتانی سردار سردار انبیاء علیه السلام یار غار و رفیق نزل جبرائیل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل واجه خدمت حاضر بو فاخبره انه ستکون واجه اطلاع رسین که ستکون فتن دنیا تا فتنه های زیادی پیدا ہوئی مرو چی بچاری چطوری چطوری فتنه یک روایتی آتا که فتن که التدق رواتي اي مستقل فتنون كقطع الليل مظلمة هنچي فتنة بانك مثل الشبة تهاري الشبة چكرا تهار ترينا تهار تهار مردم سر در نياري چطو نجات پیدا بکا چطو وطا ببت چيني چطو وطا رستگار بکا اذا فرمانتی که فتنة هاي پیدا گئن گرا حضرت عجوز کو چه جبرائیل جبرائیل کی خبر واجہ اطلاع دا کہ فتنہ ہائے پیدا گئے ہیں امتوں کا یہ وقت ہے حضرت سوال کو جبرائیل فمل مخرج منها یا جبرائیل اے جبرائیل مردوں چی فتنہ چتو وتا رستگار کان چی شنتو کا چتو وتا نجات بدا جبرائیل جواب قال کتاب اللہ اللہ قرآن الله قرآن وانك فهمك ومطابق عملك نجد ايش فتنة نجات الزرية و ياك چوكيه پتماتيه چوكيه اي وادان كنا بقرآن كريم وانك آپ پتا جدا ماتا جدا تاج تاجی جدائیں سرا قیامت ہے یہ رکھنا قیامت رو چاہ حدیث آتا مؤذنے کے برای اللہ رضا بانگ دا مشک ہے مسک ہے مسک خوشبو ہے جمپ یہ رکھنا کہ بھی ہما جمپانی سرا نہیں دینا کہ بھی کرسی جنگ بھی اسی جنگ سر بنے امامی کے مردمانہ باقت اللہ رضا خاطرہ نماز دا آئی امامی پہ قرآن مجید تلاوت کے لوگ ہمیں پہ سی نفرہ ہدایت کہ پتا ماتا قرآن وانو کین چوکے عمل بکن شر مکن شر اگر ہما چوک خدا نہ کردہ قرآن وان تگین عمل مکن بل پتا قرآن وان انتا ماتا قرآن وان انتا آنو تا عجر رسی تاجش رسی آنو اگر عمل بکن گرہ بوتی جندی سبحان اللہ کے کجا رو رسی یہ حدیث شما کسانے کی گونے تھی گران کشی مسیح تا بیان کنگ بوکے قیامت رجاہ آئی جنت دپا کے رسی قرآن وانو کو عمل کنو چوک گوشنتی تو قرآن قرار قرار ہم تو دیر دیرا وانا کا حرف حرف وانی دیر دیرا چو قاریانی دولا اشتاپ نا چوک بجن بجن کنا مولا الہتی تراوی ہن نمازا نا چو نا قرار قرار چو قاری عبدالباسد چطر وانی نفس کشی وانا کا ہن چو دیر دیر قرآن با گاما ہوتی ترود کا سر کپا مو جنتا بالا برو برو ہمو دا کہ قرآن تمام بو قل اعوذ برب الناس آخر حلاس بو من الجنة والناس تی جاگا ہمو دے تی مرتبہ منزلت ہما برزی علماء گوشتا کہ قرآن مجید آیتا 6660 خردی آیتا یا 600 خردی آیتا معلوم بو کہ آ شخصی کی قرآن وانتا گو عمل کا آئیے جاگا قیامت روچا اللہ تعالی ہنچی قصری دنتی کہ 6000 طبقے انگا گیشترے کہ میں دنیا چی ودی 6000 طبقے کاخ میں ہچ کو جا چی ودی ارکنہ گی نبوتا ففی ذالک فلیتنافس المتنافسون اللہ تعالیٰ فرمانی آ مردم ایک ہر کا شرری چیزا پوتی جندہ لوٹیا اسی چاہیے لوگا منی لوگ شرطے بھی چاہیے ماشین نہ منی شرطے بھی گورا ارزی کے مردم پہ یہ پہمی نعمتاں آخرت ہے گا ہر یکی چی بھی بھی تو روز بھی بھی تو پبات بھی نوٹی تقاضا بھی چوکھانا وانی نہیں قرآن مجید جانا ہر کسا وانی نہ گئی یا ارادے کا دستا بورس کر الحمدللہ الحمدللہ یا اللہ قبول بکا ارادہ آنا ہم قبول بکا توفیق بھی دے بل ہما صورت ہے کہ حتی خدا نہ کردہ اچوک عمل مکہ چون پیت مات قدرتی طورا سبب بے دنیا یا آگا ہمیں چوک ہے چوک پیت مات اگر مگو تیرا چوک چکو جائے یہاں چونکہ سبب زائدن و زادن فرزند پتماتا آئیے قرآن وانا کے برکتا آیا کتا ہی نکتا وہ وظیفہش انجام داتا مکتبش رہ داتا قرآن وانتا نعوذ باللہ تری عمل ہم مکا واتا گنہگار کا یہ پتماتا ہمیں عزت دے گی کہ تاج تاج مات سرا تاجی پت سرا یہ کہنے گی کہ آ تاج روشنائی شما چو فکر بکنی یہ پہ بوت نہ کم بل فکر ہن چو بکنی کہ روچا یہ روچے کہ ہنو دانشمندہ میں شمی ملکانی ستارہ شناسان گوشتا ہے روچے دوری چیز کرائی زمین آ کرائی خورشید افتاب دوری چین چکے 149 ملیون و 500 ہزار کیلومیتر روش چی زمین آ دور ہے و باوجود اس یہ تمام دنیا روشنائی نو یہ روچ یہ دوری روشنائی نا عطا جانی مثال واجہ داتا کہ مثلا یہ مسجد تو کہا یار جو لوگ یہ تو کہ روچ پا کے بیارے کہ ہو جائے نہیں بل ہم تصور فرض کریں یہ لحظہ یہ روچ پا بھی ہے یہ مسجد تو کہ یہ مسجد اصلا بقول ما شما روک بھی اصلا ہوا سراپا نور بھی یک پارچہ نور بھی آپ پتے قرآن وانوں کے سر تاج چا آپ ایمی روچے روشنائیا کا لوگ تا قرار دیکھ بھی یہ باقی نور جہت جہت جہم بھی کہ منتشر ہیں دنیا انگا روشنا ترے ہیں اب مات سر تاج ہمیں لوگ اشان ارزش ہے اولا کی چک بھی دنیا یہ یہ رہا دی قرآن مانا مکتب راہ بھی خراسان مردمہ ہنو یہاں تک پانا گما چا دانشگاہی دبیر تصمیم اش گپتگا گشت ما شورم شیخ ما چوک انگا حبسالا کبی و ما راه دین دبستانه بانی بل پیسر چیک حبسال برسی 5 سالا گرهتی خوشیارا 4 سالا خوشیارا 5 سالگی تا 6 سالگی ما کوشش کرگین و کامیاب بوتگی شیت وگا که ما چوک یبری مکتب قران بروا و دین اوتگا ضروریات یاد بگیرا ایا بعد سن سالش که دبستانه گرسی بلرو و این چوک موفقی تجربه ثابت بود چوکی که اول در محیط مکتب قرآن برو آموزش قرآن حاصل بکن او ده هم موفق تر بی و وظیفه مسلمانی همشی چوکی که خدا داتا سلامتی کتا چمی داتا پونزی داتا گوشی داتا دپی داتا زبانی پر کتا گونگ نه سالمی کتا یہ چوکی ای اللہ این چو نعمتانی یک نعمتی دنیای اندازه مردم اگر چنانچه خرج بکن انگا کم میں اللہ یک نعمتی مقابل ہے این چو نعمت مار شمار بدن تو اولاد اپیمین سالمی بدن حیف نہیں کہ مردم پیسر قرآن آموزشا دیکھ جا ببا آموزشی بدن ہرچی اہل دنیا تبلیغ بکنے یہ فریبا نوری یہ ٹکی ہے بری مباد بکنن اول چوکا قرآن بانینی سپاری بانینی نورانی بغدادی هرچی استاد مسئله گندی قرآنی واند ورا رنده شما راه دی بلی دکتر بی دکترای بی پہلے سوپ بی ادگر بی ادگر بی کمال دنیا دی نبیلی حاصل کن چیدہ آئی خشت بنیاد ایرے بی بعض برا که پیسر راہ داتا گا شیطان اگر پریب داتا گا ہما ماحول حراب داتا گا قرآنی ماحول حجم خراب داتا بہرحال من پدا ہوتی ہما مبارک بعد تکرار کنو یک ساعتی نیم تقریبا 5 دقیقه کم یا 10 دقیقه کم وسته خبر هر چی کش ده کش پیدا کن نماز وقت من اونتی خوشحالی مسررت ها چشم ای دیوان ها چشم ای عزیزی دوست داشتنی چهره یعنی چارگا سیر بوده نکنو ما شما تشکر و سپاس ادا کنو اللہ در بارا ای توفیق دا من شما را ای دیدار ہے اللہ تعالی دعا کنی ای توفیق برا من شما مجالس ذکر ہے مجالس قرآن ہے مجالس دین بیان ہے مسجدانی حاضری ہے اللہ تعالی یشتر بکا و مروچگی مغرب آباد تا ای شاہ کے ہم وانگے توفیق مدا مسجد نندگے نتیجہ ہم رواتان مطابق ہم مزدان ایک حدیث آیا تک قصر ہو ہر چیز اللہ پاک مقدر تب اتنی کہ مخلصیں بندیا مارا شمارا ہم نصیب بفرمانی و قرآن برکاتا میں شمع درستین رستا و عبادیان تا ظاہر بکا و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون مطابقا اللہ تعالی مارا شمارا عمل کنگے توفیق عطا بفرمانی کہ مزید جلساتو کا کم کم صاحب بھی کہ اگر ما مروچان چپیریا پراموش کنو علماء صاحب کنا کمتر مطالب تکراری بھی بانی جلسات الحمدللہ دوستانا توفیق حاصل ہو گئے ہر نمگا علاقہ مندی پیدا ہو گئے ضروری نہیں کہ مارا انتظار بھی من شام مبرو من توسیہ بھی تک مار اتنی لوگا بھو من چوکان گوشن شام اڈمہ کنی یہ تاسنگی ماس منا دے ماں نہ لٹے پاس بکشی ہاں مہمانانی اکرام کا ہر کسا توفیق بھی ماں نہ کنی بلے ماں اشی انتظار مارا نہیں دیگه قوما و تی مدل وغام و تی مناسبت ها آدگی قوما در آمدین قوما ما شما جانه مناسبتی بی شپا روچان جلسه گره ملای برا ملا مزد دیا ضرر دیا زیاد زیاد چی کنا چایی دیا شیرنی بار کنا ما همشی انتظار ہمار نی بل همشی که همی مکاتب قرآن رونق پیدا بکنا محمدیان علیہ صاحب السلام و سلام محمد گونه بعد ما عمل بکنه اگر واقعا حب رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت الله جل جلال ما را هستید الله تعالی بدن تو که سر بکنی محبتا بعد همه دستوران اجرا بکنی محب و تی محبوبانی راه رحمند رو و نجات میشمه دنیا و آخرت کامیابی دین و دنیا عزت مکاتب قرآن افزایش دیگ آنی پر بار پر سمر کنگ رونق دیگ تو که انشاءاللہ اللہ تعالی جل شانہ یہ توفیقہ برای ہمہ فراہم کا و تشکر بھی چھ عزیزانے کے تا بحال آنی اطلاع مارا رستہ کہ ہمیں برنامہ اتی جاگہاں ادامہ دے گے برا تشویق مسلمانانی تشکیل دے گے اجرا کرنے گے ارادش کو تا اللہ تعالی مزید توفیقہ عطا فرمانی از اشی کہ شما من ارادہ فراکن دیں گوش کشے گوش و داشت تشکر کنو اللہ تعالی مار شما را درستا عمل کنے گے توفیق عطا فرمانی یہ یادداشت تقاضائے دعائیں. ایک خانوں میں پیر بخش مات ہیں نوشتہ گیش بے نام بلوچی سرارے ہیں. ہاں یہ بلوچی توازوانہ نام اسی ہے, بد یہ نام ہی نہیں. ہاں سبحان اللہ سر اخلاص بھی تھا پر چوکان نہ مانتے گا ایک چوکے کے مانتا کسی سرارے کے چوبارا کا سرارے کے بھی نا ہستے کے بھی یہ متوازانہ نام ہے. یہی بھی نام ہے نہیں واشی نام ہے بلوچی تو کا واشی نام ہے. ہاں کہ آپ متکبرانہ نام ہے لو کافران نام پر کنا ہاں آرینا پارینا یہ چیز کیسے ہے ہمیں تنوع رہا پرویز یہ پرویز شمی نام ہے ہر کسا پرے خدا نجات دیں بدل لکھنے سے سجلی گورا برے بابا بدل لکھا اگر بدل لکھا بگو زار لوٹے تر رشوت دیں بل بگو من رشوت بدے بگو مطر دے میں نام بل ہر چی پرویز چی وہدی بوتا پیغمبر علیہ السلام دشمن بوتا کمسا شمی نام سے وہ کافری نام سے سلمانی نام ہی ہونے احمد محمد عبداللہ عبدالرحمن بہترین نام ایسان ہے. اللہ بندگی اضافت میں بھی پیغمبر خدا علیہ السلام مبارک نام میں بھی اذا سمیتم ولدکم محمدا فاکرموه وقت شما بتی چوک نام محمد ایرکو حدیث آتا احترام کریں دیکھ حدیث آتا لوگ ایک محمد نام چوکی ہا لوگ فقیر نبی شدی کی نبی ہم نام برکت سبحان اللہ. یہ بیمار ہیں پیر بخش مات ہیں سرارے بیوی سرارے دعا کریں اللہ تعالیٰ بیمارستان تو کہ اللہ تعالی شفا کامل بدے ان شاء اللہ. برائے آغائی پسر اللہ طفل جوانی تماشی زکریا نوشتہ دا تقاضا دعا کرنے کے بتا اللہ تعالیٰ یہ عزیزہ زکریا نامہ کہ ایک نبی ہے ہم نام ماشاء اللہ اشی نامی مبارک نامی قرآن تا تکرار بوتا یہ بیمارانہ و تمام بیمارانہ میش میں درست ہیں ہر کسا معاشمہ درست بیماری بیماری ہائے موجود ہیں. میں بعض بیماروں تو سے کس بیماری مواد احساس کروں قندی ہستے ہیں کنڈانی درد ہستے ہیں اللہ تعالیٰ منا ہم شمار ہر کسا یہ مجلسہ بیماری ہے یہ بازارہ بیماری ہے ہمیں مات و گوہران کے بیرون جوانا درا بلندگوی توارا عشقنان کو معاشری دارا یہ بیان تو کا آ مریضانا و میشم قوم و خیشان یہ اطراف و اشنام و کمبران و چہبار شہرستان پہکی مریضانا بلوچستان اللہ تعالی نجات بدن چھ امراض و شفاہ کامل عطا بفرمانی. بلغ الولا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. من شما درستان تشکر کروں بخاطر ای صبر حوصلہ گزارگا و شما شرکتا شہرہ چہبار اطراف روستایا مخصوصا علماء بزرگوار جوان و تماشی علماء و تمام اقشار پیر و جوان مردین و جنینا یہ بازار ہے آبادی ہے شما حاضرین مسجد ہے. میں چھ درستان سپاس گزار ہوں اللہ تعالیٰ دربارہ برائے درستان دعا گوئیں و ہم دعائیں کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الغر المیامین اجمعین. اللهم لك الحمد الذي تقول وخيرا مما نقول. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد صلاة تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توازن السماوات والأرضين وعدد ما في علمك عدد جواهر أفراد كرة العالم وأضعاف ذلك إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ذرات الوجود وبعدد معلومات الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وآله ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وتكرر الجديدان واستصحب الفرق قدام. وبلغ روح سيدنا محمد وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أحبك أحبنا فيك ولمن أحببناه فيك ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والميتين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فروردگارا اي مجلس قبول بكا. اي الله مارا صالح بندياني اي پيمي نندگاني اجرا و اي پيمي گوشدارگاني حقي گوشدارگاني اجر كاملا عطا بفرمائي. مارا عشق نقاباد پهمگه و عمل سرا استقامت توفيق عطا بفرمائي. اے اللہ مارا معاف کا، میں پدر و مادرانہ زندگی نمردگی معاف کا، میں پیرو کو بلکانہ، میں خانوادیانہ نسلانہ مومنین مومنات خرچ دیر گوستہ و رفتگن دور و دراجہ مرتگن پہکنہ معاف کا، تمام مومنین مومنات اموات دنیا و عالم و ای منطقے معاف فرمائیں. اے اللہ ای منطقے قبرستانانی اموات مورد مغفرت قرار بدے. میں تمام مسلمانانی مردگانی ارواح شادان و گلانی تو کا بکنو بہشت برینش نصیب فرمائیں. اے اللہ میں بیماریان شفا بدے. اے اللہ میں قوم خیش و عزیزانہ بیماریں شفا کامل عطا بفرمائیں. اے اللہ یہ بی بی خانم سرارین کا پیر بخش ماتا و اغای زکریہ کا ان تک بارا تقاضا دعا بوتا و تمام مریضانہ مارا درستی حاضرینہ پیر و جوانہ مردین و جنینہ کوچک و بزرگا چھ تمام امراضہ کہ میں بدنہ نیحت گا مارا حفاظت بکا. آ بیماری کہ میں تو کہا مارا شفا بدے. چھ آفاتا بلیاتا فتنیاں محنتا مارا حفاظت بفرمائیں. مارا اسلام و ایمان سرا ثابت قدم بدار. اے اللہ میں توبہ قبول بفرمائیں. تو تمام گناہوں میں گا مارا معاف فرمائیں. مارا دین سرا پائے بند و مستقیم راہ رو کے توفیق عطا فرمائیں. اے اللہ مارا ہدایت کا، مارا بقرآنی ہدایت ہدایت یافتہ بکا، مارا بنبی پاک علیہ السلام ہدایتانی مطابقہ طریقہ مطابقہ ہدایت یافتہ بکا. اے اللہ میں مکاتب قرآن و مدارس دینہ اے اللہ ترقی بدے. میں دنیاوی امور ہم ترقی عطا فرمائیں. میں مسجدانہ توسعہ بدے پائیدار بکا. اے اللہ ای مسجد بندو کانا شی خدمت کنو کانا شی نماز کنو کانا و تمام ہر نوعی کمک رسین و کانا اے اللہ و تمام مساجد آباد کنو کانا بہر طریقی ظاہر و باطنا اے اللہ آبادی دین دنیا مارا آنا عطا بکا. اے اللہ کسانی کے مارا بخاطر تو دوست داشتا گیش دوست دارگا چانے کے دوستش داشتا گو احسانش کتا میں سرا منتش ایر کتا رابطا گا چھ دنیا آنے کے زندگا و آنے کے ما آنے دوست داشتا گو دوستش دارگی دوستش دارین. اے اللہ مارا آنے و تیس خالصی بندہ بکا، میں گناہنا عف بکا، میں نیکیانا قبول بکا، مارا نیکی عملان تا اخلاص عطا بکا. اے اللہ مارا در تمام کارهای دین دنیا از پشت و جلو و چپ و راست از تمام جهات ششگانیا مارا حمایت بکا. باوتی حمایتا میں وجودانا تمام ایگا احاطہ بفرمائیں. یا رب العالمین مارا بمیں نفسا جندا شیطانا واگزار مکا، ماتی ضعیفی بندی مارا کمک کن. یا اللہ بغیر تو دی مستعانی کمک کنو کی ناصری مددگاری نیستے. اے اللہ مارا اعتقاد توحیدی بدے، مارا اخلاق و عبادت موحدانہ نصیب کا، عبادت مقبولہ بدے، نماز ارکان دین پائے بندی نصیب فرمائیں. مارا وتی وحدانیت و رسالت انبیاء نبوت انبیاء سرا نبوت جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم و آئی تمام شعون و صفات آئی عربیتا آئی بشریتا آئی نبوت جندہ رسالتا ختم رسالت نبوت سرا و تمام آئی خصوصیات سرا ویژگی ہے سرا مارا ایمان کامل عطا بفرمائیں. چو کفر آمیزیں شرک آمیزیں غلو آمیزیں عقیدہ ہمارا در حق اوتی ذاتا و در حق اوتی صالحین بندیان و انبیاء جناب رسول خدا علیہ السلام حفاظت کا، مارا اوتی دین مخلصی غلام قرار بدے. اللہ میں فرزندانا صالح بکا، بے فرزندانا صالح اولاد بدے، میں نسلانا تا قیامت نیک و صالح بکا. کفر و شرک میں تو کا رحمت ہے، بدعات و خرافات اللہ میں تو کا رحمت ہے، در یہ تمام مناطق اللہ توحید ہے سنت قرآن و حدیث بے رقان سر بلند بکا. میں بدعتانا چھ میں وجود درکن و اصلاح فرمائیں بدعت رسوم باطلیا محب بکن چھ میں وجود میں جامع ایام مناطقہ ای آبادیاں ای رستایاں ای شارستانہ اے اللہ ہر خیری کتی پاکی حبیب علیہ السلامہ چھتو لوٹتا تی صالحین بندیا اولیاء ما چھتو لوٹو کے مرا عطا کن ہر شر کام تو پناہ یارتما پناہ یاری مرا پناہ بدے اف و آفیت دین دنیا مرا نصیب کن اے اللہ میں تنگ دستانہ فراخین رزق عطا بفرمائیں وامدارانی وامانا ادا بکن و تی باران ہائی رحمت آئی میں مناطق سرا تمام منطقہ آئی کہ نیاز مندتی رحمتانی نازل بفرمائیں اے اللہ یہ خشک سرزمینانا آباد کن و سیراب کن یہ خشک سرزمینانا سرسبز بکن یہ گرد خاکانی جا اے اللہ زراعتانا پر برکتی سرسبزی عطا بفرمائیں اے اللہ میں خشک قور رود خانیانا چھ آب زلالا صافی وشی آپا پر بکن و جاری بفرمائیں کوہ دمگانا اے اللہ سہل و جبالا بوتی رحمتا اے اللہ سیراب و سرزب فرمائیں اے اللہ میں گناہگاری شک کی نیستے ہیں ولی تی کریمی ہم مارا ایمان ہستے ہیں مارا ایمان کامل بوتی ذات و صفاتا توحیدی عطا فرمائیں مارا اخلاق توحیدی عطا بکا مارا عبادت توحیدی عطا بکا میں معاملات اے اللہ موحدانہ بکا چار گناہ ناجائز چیزاں در تمام میں امور عقائد و عادات و عبادات و اخلاق و معاملات ہمارا پاک سازی بکا و مارا کامل مومن قرار بدے اے اللہ میں جنینانا میں جندانہ درستانہ حجب حیا غیرت عطا فرمائیں دین دنیا کامیابی بدے اے اللہ اے اللہ وامدارانی وامان ادا بکا تنگ دستانی رزقہ فراخ بکا میں رزقانا حلال بکا چر رسولت الربا حرام ہمارا اجتناب توفیق بدے چنا پاکی ہمارا اجتناب نصیب بفرمائیں اخلاق حسنہ صالح ہمارا طرف ہمارا ہدایت بفرمائیں اے اللہ یہ مکتمانہ یہ شہر ہے یہ آبادی ہے رستائے تمام رستانی توسیع ترقی بھی دے مسلمانانہ ارادہ کو تو فرزندانی وانی نگے قرآن مکتمانی طرف رہ دے گے اے اللہ مارا آنا در یہ وعدیا موفق و پائدار وفادار قرار بھی دے اے اللہ اتبلیات و آفاتا تمام اچھ میں سرا تمام عالم اسلام سرا دور کا ظالمان دست چما کوتاہ بکا مظلومان مارا درست نصرت میں فرمائیں اسلام سر بلند میں فرمائیں توحید قرآن سنت سر بلند بکا عزت بھی دے اتی محبت خالصہ اتی نبی عشق محبتا صحابہ و اہل بیت محبتا میں دلان تا پیدا بکا یا اللہ یا اللہ مارا ہمیشہ طاعت و بندگی توفیق دے چھ گناہ زشتی ہمارا پرہیز میں عمر طولانی بکا با عمل صالح صحت تندرستی حج بیت اللہ زیارت حرمین نصیب کا بیت المقدس آزاد کا وقت کی مارچ دنیا برے اے اللہ میں خاتمیانہ بخیر و با ایمان با اقرار شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول و قرار بدے مارا مسلمان چی دنیا ببر مارا کو صالحہ امرہ بکا مارا چی سکرات موت سختیہ نجات دے اے اللہ مارا چی جہنم عذابہ نجات بدے جنت الفردوس مارا تمام مسلمین و گزشتیانہ پدران و مادران زندہ مردہ نصیب فرمائیں میں استادانہ میں مشائخہ میں اہل حق اے اللہ زندگا مارا آیانا چہر بلا ہو آفتا حفاظت کا توفیق خیر بدے مردگانہ میں مغفرت کا اے اللہ مارے دعائیں مقبول بفرمائیں اے اللہ میں خاتمہ آب خیر بفرمائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار خدایا عزیزانے کے سبب تنگی مجلسے برگزاری ہے باوتی قولا باوتی فعلا باوتی تشویق و ترغیب و دعوت کنگا میں آیانا بہترین پاداش و اجر و اہل مجلس ہمارا بتو فعل آیان درستانا عطا بفرمائیں میں ایک آنی پدر مادران مغفرت کن استاد مشایخہ مردی مغفرت کن زندگانا آفیت و سلامت و صحت و تندرستی بدے سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحمت اذان بدے اعلان گوش کریں نماز رند واجہ مسافہ مکنے اور نندش میں شام انشاءاللہ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا